Hello. Mr. Lee, please. Mr. Lee? Hello, is Mr. Lee there? Hello. Looking for Mr. Lee. Ja, we gaan op zoek vandaag naar Mr. Lee. Ik weet eigenlijk niet precies wie het is, maar misschien kan het daar ook wel achter komen. In Venezuela. Venezuela? Ik had hem wel in China verwacht. Soy socialista. Acércate y te contagio.